Megjöttem. Voltam a Vietánál is. Ott is voltam, meg Amára is voltam. Levegyem, kárt, levegyem, lefázzak aztán meg. Voltam Vegitánál is. Nem vettem, mert majd holnap megjössz, amikor nálam lesz a kártya. Ilyen sampon. 1000 dinárba kerül, 900 valamelyik, 950. Húha. Elég is sokba kerül az énekre, mert megnézték a hajamat. És ez most mire lesz jó? Nem tudom, azt mondják, hogy jó fog lenni. Mert valami, volt még egy, de azt nem fogom megvenni. Meg el, az biztos nem veszem, az ami 2200 ember, amit én nem fog tölteni. Oh. Sokan az 1000 dinárt, na mindegy, menni. Most mi a baj a neki? Az, hogy... Hát, hogy ne kopaszodjon meg. Ja, és akkor majd átnézik, hogy jobb lesz-e a következő hónapban, és megnézik a hajamat. És már mindegy, hogy ilyen. Eléggé sok. Sokba kell az az 1000 dináros sampon. És ha minden egy, az egyszerűen megveszem, többször nem veszem. És most kinézte meg? Egy valami szeszre adtam. Egy számítógépbe átnézték. Nem, van egy cég, leültetett, egy számítógépen átnézték. És az ilyen marketing az egész, hogy vedd meg azt a sampot. Igen. Ott itt van, aki megnézi. Igen, most volt. Ez a marketing az egész csak. Hogy vedd meg azt a sampont, ami épp amiből nincsen elég, nem fogy, aztán berakják, hogy azt meg kell venni. Én eldöntöm el, ezt lehet, hogy megveszem, én meglátom még. A 2200-asat biztos nem veszem meg, annyi pénzt nem költök már. Sok pénzt. Sokba kerül, nem? Aha. Ahogy biztosan nem költök most. Rá, megnézzük, mi lesz az 1000 dinárostól. Milyen fog lenni. Mit kell lehet csinálni? Le van írva egy papír. De nem, csak két cég kell a hajadat megmosni, mert a nap hetente két cég csak. De három nap után. Le van írva innen egy papírra. Melyik őt figyelj? Sem ennyit. És meg kell venni a sampont, essel. Befum. Fizetni, ja, de mi nem vett... Ja, igen, a vizsgálati, ha akarom, akkor megnézem még egyszer, akkor ha akarom, akkor meg kell venni sampont. Megveszem majd hónap. Most nem mutnám a kártyát, látod, ilyen. Van írva, hogy kell. Meg kell, rá kell önteni a fejre, szét kell húzni, és annyi. Szét kell dörgölni, így kell, hogy most a hajlat, ilyen hirdetés, látod? Uh-huh. Essel ez a sampon. Ez ilyen reklám az egész csak. Csak nem szabad... Lepróbálok. Ja. Nem szabad, hogy is hívják. Mit nem szabad? Hogy is hívják. Húzgálni. Vakarni. Itt le van írva minden, hogy lehet. Hát ez? Magyarul? Nem, szerbű. Szerintem ez, ami reklám volt csak, ami elmente. Nagy valószínűség, ugye, hogy... Mindegy. Egyszer kipróbálom, többször nem. A másik fajta a 2200, az sokba kerül. Úgy tényleg az az egyfajta. Dolgozik a Brigitta? Nem dolgozott, még akkor én voltam egy óra, akkor... Akkor délutános. Délutános? Ja. Most egy ilyen kislán, de sokára jön haza. Délutános lett most. De mi vannak, akkor sokáig nyitva? 9 óráig. Ez nem igaz, hogy valakinek gyógyszerkülöz nem bír elmenni az étma. Szerencsétlen végig itt van hatám, 9-ig vagy 10-ig. Még 5-kor már nincsnak, ki a fele még 5-kor kegyére. Legalábbis szombat vasárnap nem kéne, hogy 6 óra előtt is jó. Ettől akkor kinyit, de akkor már alszik már 8 óra, akkor vagy. Mi? Mikor megy lefeküdni 9 óra, akkor már alszik vagy? Kicsoda. P. Olyan, akkor már P, mikor még lenyitva vannak a jövő. Kilencig biztos nyitva van. Nem 9-kor sütik a kenyeret, előbb megsütik, és akkor az üzletben még nyitva vannak. Látod, mikor alszik, én kérdeztem tőle. Azt mondom, mikor. Hát a szöccsök én neki. Hát reggel 5 órára már van kérdés, küszkényi rendben. Neve többen vannak ők. Nem is süti a kenyeret. Ez a fiává. Én szerintem az asszonyok, hogy be vannak óva. Akkor mi nem meri árultatni vele? Nem, nem. Biztos séti a feleségét, hogy valaki elszeresse. Szittárok nagyon fétik az asszonyaikat, nem? Ha? Hogy videót elszeretném, amikor ide van? Fagyisnál sem dolgozik az asszony. Fagyisnál is ott vannak az asszonyok, akkor meg a fagyizó mindig a férfi. Tartsa, mindig férfi vannak ott a fagyizóknál is. Ott van a nő is, de akkor ott van a férfi is. A magyar asszonyok az azokat nem kell félteni. Látod őket. Rekkel, aki belőle megveszem van. Még eldönt. Szerintem megveszem. Kitalálom, hogy végig is sokkal az ezer nem érte. Kérnek 25 évre szerint. 9 óra akkor ébresztik fel, vagy mi? Nem, 10 óra akkor, mikor bezártál a pénzséget, akkor még főbent a szobába sütál, körülébert a nő, most már sütsekenyere. Az a felkó rész van a tali, ugye? Hm? Hogy lemaradt a tali? A felkórum. Azon a kicsikét nem szereti. A tali a kicsit. Mit nem szeret? Na, a tali nem tudta a kicsikét, hogy ott van. Nincsen már ott a sörék. Kicsike sincs már. Hogy értem nincs? Nem megy már a tulaj. De nem szépen van felkó. Már csak a gyerekei vannak. De? Hát még a násza, az árpi. Milyen árpi? Nincs sár. Nem is van árpi. Zarinak az apja árpi. Ja, násza van, akkor az szokott járni oda. Nem megyek mindegyel a válba. Nem már megyek. Ha a Sándi? Felé kárnak, hogy idén le. Most a Orohó utcára hívott ki. Nem az igazságiskolán átment máskor. Nem, mondom, hol volt a felíték a barátokkal. Nem tudom, hogy foglalni tőlem buszon biztos. Hát... De máskor az iskolán átment. Mezőgazdaságiskolán átment máskor. Hát most én veszi fel őket, azt mondta Robi képelő. De akkor nem, nem az iskolán átmegy most. Van az expóban, mi a fene van most? Hónap művő. Kis napot lesz. Hónap után meg a Szabó család még. Van, akik szórakoztassák őket. Az már csütörtök. Azok is elmennek mindenhova. Nagyon ráérnek most. Nem lehet dolgozni most. Hát most még lehet menni. Hova? Hát Katinak is. Aztán majd kisebb, ha még a szakítik. Hát már nem igaz. Akkor Katinán milyen? Hát nem biztos. Megtakarozni se. Vigyázz a Dilma! Hát nem tud neki küszöztatni akkor. Nem szoktak a Dilma? Nem vigyázz. Hát tunisüvegből. Kakirá tett, amit kell. A tunisüvegből. Hát a tunisüvegből. Nem biztos, hogy a tunisüvegből akarjon szoktatni. Hát akkor így. Jó sokba kerülne a sampomacska is. Hát hullik a hajad? Nem hullik, csak megnézettem a hajacskámat. De is kellene várni kopaszra, hogyha nem javult. Le kell várni, és akkor halni. És már nem lesz. Be kell nyíratni, kopottod. Leborotva, és akkor nem lesz haj rajta. Nem kell leborotva, hát így hova kell ez a sampon? Nem a sampon a haj gyökerére ki úgy hasznod. De. Így ha nagy a hajam, akkor nehezebben hat. Ha nagy a haja, akkor főfogja a gyöker, hogy mér oda. Jó. Most hogy áll ez? Én nem értek hozzá. Az úgy nézni, megköszönni a haját, és akkor csinál egy választékot, lekeni. Akkor aztán megint fésüli a haját, csinál egy választékot, lekeni. Akkor aztán megint, lekeni. Ja. Haj, sampon. Fejre megy, nem a hajra. Olyas valami van, mint neked a szemcsek, azt akkor be kell csepegtetni a hajtövekete. Hát én ráhő nem értek. Én azt tudom, hogy most jó tennék egy kis krémet. Hát mondod oda. Nem vagyok én amire az egyszerűasztom. Nagyon kívánta Turát, mikor katona volt. Alá, párnája alá tette a képét, ott állapotos maradt. Most elszállodott el, mikor lefekít aludni. Ez az nem kérni, ugye Attila? Na, biztos, hogy másnak is szólt. Mi? Lehet, hogy másnak is szólt valakinek. Másik is alá tette? Ja. hónap reggeli. Jó, jaj, te veled töltve a sorozatot. Majd rá lesz rakva. Hallod, nem jó lett semmit, belenézünk rá egy kicsit ebbe a hazatalálásba. Nem ér a szart se. Kipakolok, kicsit kell látni. Most már kezdett? Nem, most már. Ha mész a sampon, akkor veszem még egy 2-3 dobozzáját. Mit kövő? Mit? Ilyen. Hát ilyen is jó. Voltam már. Úgy is akartam, hogy még beleveszett. Ja, Brigi, ha mész, akkor veszél egy gyilkoránt. Na jó, dikorán. Gyilkoránt, mert az elfogy. Ez az a szívre van, nem? Az. Elmész vizébe, a másik borgos majd veszi a borotválkozásvarc, ami köl. Jó, akkor mi azt a krémet. Van még, még egész héten is elég lesz. Mivel vagy mi akkor? De hagyj legyen. Mi? Majd még itt a csaptak, ahogy... Az a kék, nem? Az mivel, ha jól emlékszek. Az mivel. Majd megmutatod a... Majd megmutatom hónap hát. Mire a krén, ha jól emlékszek? Mindegy, ha jól. Az, akkor... Akkor... Ez egy hónap szerda. Így többet, ne egyet, kettő. Majd. Ebből kell még hozni. Nem tudom. 90 valamennyi. Ja, 90 úgy. Tökünk hónap palacsinta. Milliárd. Összepakoltam. Mi? Azt hittem, hogy itt van még az a, hogy hívják, amit a rövidő hozott, azt a ja, papír. Tüzetet. De összepakoltam, elkezdtem oda. Majd akkor meg olyan szampont kihozolták. Milyen van benne? Az nem mondjuk, nem ezelinárba kerül. Nem ezelinárba. szépet, vagy azért? Na. Ha megvan itt a milyen szampon kell neki. De nem, neki. Milyen nekem kell? Pézsabar szampon. Ha. Ha nem húz. Nem, tudod, hogy vizek, mostan fajat az üveg. Kipoz. Hát akkor az üveget kell megmutatni neki. Hát megmutathatom ott, de itt volt a Lili könyv, amit van. Mint itt a... Na, majd meg lesz. Én gyárvakultam. Majd hanem megkeresed a kérményeket. Majd, hogyha hónap mész, akkor... Egyek most, na, szállsz. Mondtam, hogy még én mondom, majd, ha hónap mész, akkor majd én is azt mondom. Na, megyek most már hazafelé. Mit főz? Nem tudom, mit akar aztán. Mit mondod, hogy mit főz? Megfőzött a szevasszán, nem, szombaton. Szombaton, így van, ami megmaradt. Azt mondta, hogy hát kiadagolja, hogy maradjon neki több napra. Főzött babot, borsót, húsütött. Minden jó sokan. A hús mellé még valamit csinált. Van még ennivaló még otthon. Mik az idő? Neki megy a hűtője, kis sütője, és akkor a betesz, és akkor nem szabadodik meg. Hát te úgy parkottál, milyen geci kapcsolni. Ha mindig teszünk egy újra hűtőt. Még hűtőt már vagy kis idét, kis sütőt, még ütőszet, azt akkor nem mindig jegesedik be ilyen vastag jégre, hogy állandóan érzi az áramot, akkor azt nem kapcsolom ki. De állandóan érte az áramot, rögtön bejegesedik. Most ebben mit csinálunk? Hát mit csinál, kitessék rá. Tehát nem, nincs neki az a szigetelős, hogy hívják az ajtaját. Tönkre van mérve már, mióta, már legalább 3-4 év óta abban gumival szorítatom össze, hogy elhúzom, hogy ne összeálljél annyira. De jó, látod, nincs egy semmi baja. Nincs. Csak ha az áramba teszi. Ez a faszkalapul el meg tudja csinálni. Menjél hozzá, azt ugyan eljönne megcsinálni. Tudod, na. Hogy milyen? Megyek kérdezni. És most már? Elmosogatok azt, akkor kimegyünk, megedessük a... Sát, valami... Halkát! Lesz a film. Ha? Lesz a film, akkor ezt az idét nem is kell fölvenni, ugye? Ne vegyek föl. Akkor nem kell nektek akkor. Ne, hát, ne. Nem tetszett vagy? Semmi idét nem néztünk ki belőle, hogy... Te láttad? Nem láttam még. Érdekes színben. Nem, úgy kezdődik, hogy előttél valakiket egy autó, és akkor ugyanazok a színészek játsszák a végén a főszerepet is. Lemáltatok az elejét, hogy elütöttek valakit, vagy mi? Az a kis ráment a vonaton, az láttuk rá. Az apja meg kereste, megismerkedett egy csajja. Hát az az apja neki. Hallod? Azt veszítjük azt a vizet, hogy kiöntöd az udvarra. Ki? Vagyok a nédomra. Kiöntöm mama, neked mindent megcsinálok, hogy én legyek a jó felkó. Akkor aztán kimegyünk, megérthetünk. Aztán el van a mai nap. Már nincs a vödörbe semmi, oda is önszertnél. Ha? Nincs a vödörbe semmi. Nincsen csont benne vagy. Csak úgy kívülök a kettőt. Megkett kimutod, ezt meg akkor kiöntöd vagyok. Úgy bírnál dönteni, hogy ne kint a parkettán legyen, minden oké volna. Mit döntöttem? Mi lett? Olyan is. Nézd meg, úszik még a szőnye is. Látod? Most de azt, hogy kiöntött az a csontos hibérlem egyetlen. Na, sziasztok! Holnap akkor. Holnap már, urak! Megjesz, hogy mondatok. Ki lesz holnap? Megveszem a sorpont. Igen, persze, vásárolom a kártyába. Hogy nézsz meg a helyzet, csak így ránézett? Nem, a kamerával. Kamerával? Ja. Nem nézd a kamerával. No, ki most az agyadás? Tűzre is kőkennem. De nem tizenos a várba tán. Na, csörög már, lehet, hogy anyád. Várjál már, hát anya akarod. Hiszen nagyon nem akarsz semmit, mit akarna. Hát, sose tudom. Szörnyen. Ja. Most elvédjük, hogy most elvédjük. Attila, hogy nem akarsz vele semmit? Nem akarsz semmit, én csak mondom, hogy várjon. Hát, ha te akarsz vele neki mondani valamit, azt akkor csinálja. Ja. Jó van akkor. Akkor szia! Ah, jó, akkor jó. Szia! Na, sziasztok! Mi lett a nagy vörös macskáda? Kíván? A nagy vörös macskáda mi lett? Ez a kis kölyök macska, nem? Azt mondom, illetve a másikka. Az is, megvan, nem veri el a nagy kis vöröst? Az is kandulna. Néztem, majd nézem azt is, hogy legyen. Azt is kell venni rá egyet, mert ez így nem lehet jó a biciklinek. Vagy én neki állok kifúrni otthon. Vagy javítani hágeztek. Hát, hogy kellene venni, megnézem, mennyibe kerül. Na, ez az.